الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون دليل عقلي ذكر شو مفصل جريك الله دو أسمان نو دو زمكو تخلیق بیان کو او دا غیر روزو تفصیل یو کو چشپک روزی کی اللہ پورکڑی دا دلیل دا بیانولو مطلب وعظ و نصیتو دعوت ورکولو مشرکانو تا چکه په دې باندې د دې یقین پیدا شو د الله عظمت یې په زړه کې راغی نور پسې وی چې کا خپل خبره باندې کلکی چاول کې وی دریم آیات کې چې په اعرض اکثرهم فهم لا يسمعون الله تعالی د خپل کتاب نه صفاتونه بیان کړو هغه مخوالو فارز اکثرهم نبی او تعالی خبره کوي چې فین اعرضو په انشو په دلیل باندې په انشو په تفصیل باندې او د الله عظمت یې په زړه کې رانغی او دا اللہ کتاب سره سمینا و محبت پیدا نشو نوی اراوا زکر دا تبلیغ و دا وعظ مختلف طریقی دی کل ترغیبی چلا رب العزت یہ و خواگا پستا باندی پوکی نعمتونو تا بیانی سمرلوی نعمت بیان که انسان تا چتا لما کور جوڑ کرده ده منی کنا تا سو کور بتا لسوک جوڑ کی چیز مکا دا ام پستا رہائش ده ام تی نستا خوراکا دا چیز دی دلگواری ناغمی تا لپکی پیدا کلی دی جمع کلی دی وقدر فيها اقواتها وبارك فيها اسمانو ندی یو چتونه دي سور چتونه دي او ته به خو په امن باندې وخت یې ره مزما احسان نه مانی زه په تا باندې سو زیات بوج خونا چو ما و بس ریو خبر میں تکڑی دا چی انما الہکم الہ واحد چی دا مسئلہ منا مددگار یو دے کارساز یو دے حاجت روا یو دے دنفع و نقصان مالک یو دے عظمک دا اسمان مالک یو دے دا یووالی دا خبر منا کنا دی تولی نی تیار دیتا نو تیار اسوک عذابونو تا تیارو چرا دیشی عذابم قبول دے تاسمان ندی را باندی کانی واری گی و دیتا نیو تیارو چنما الہکم الہ واحد اللہ رب العزتوی فین اعرضو کاغسی اخ پل عادت کی مخلی دا قرآن نا انکار کی دا توحید نا فقل انذرتکم نوائی وطا چدا دل بتاوستا بلشان تی تبلیغ و دعوتی چغیت ترحیب بوئی یا رول وی آیا فرحبون اللہ ام یرید اخپلو عذابوننا چد نعمتونو میں ام صحت نشتا بے حدا و بے انتہا دی و دا عذابونو میں ام صحت نشتا گوارے سنگا چی میں زمکا و اسماننا دا نعمتونو ڈکڑی دی نو دا غصمی دا عذابوننا ام ڈکڑی دی نو که سمیگی نا او مسلمانیگی نا او زما حکم نمانی نو بیا با خبر اولتا شی ریاکشن باو شی یا عذابونو با شورو شی اللہوی زما خواتا ساجت نشتا ساجت تے استاد ضرورت تے پارسبان دے محتاجے و نمگڑے کما خړی د قران استاد قوم قریش او دا سید امت فقل انذرتکم او آیا وتا چې روم تاسو سائقتن دیو داسې عذاب نه چې تندر ورته وایا سائقه او طویلی سواق زکر در سواق پل مانا بیوشی دا سنگا جمخ کی زره زمر کی ترشیو کنا ونفق فی السور فسائقا من فی السماوات ومن فی الارض کلاجش پیلے کی پکوالی شیم نو بے ہوش بشی کازمانونو کی سوک دی کزمکو کی دی سواق بے ہوشی طویلی شی او کلی جد اللہ عذاب رازی اغیر سر خلق بے ہوش شی امر خواتا بیا رست رازی لیکن دا اول درس سر خلق باندې بیوشی راشي زکه چې دا وی اثر د انسان په زړه باندې پریوزي اما درا کمل حطمه حطمه او طویلی زکه حطمه او طویلی چې اول گزار په زړه باندې کوي مزکه او تسوای قوی چې عذاب سره بي وششته دي چې دومره په انسان باندې داغي دباو راشي اپریشر راشي چې بس د حواس ختم شي نو وای او تا چې روم تاسو د داسې عذاب نه چې تندر ورته ویل شي صرف نوم یې وا واوره نور داغی حقیقت اللہ تا معلوم دے ادا تندر نیجتا میزائی لنم کے خود خدے چو مسلمانانو دلہ سے استعمالی کنا نو قرآنم ور تا تندر ویلی دی تا ٹول دا اللہ عذابو ندی سپا یو رنگ کے سپا بل رنگ کے مثل سوائقت عاد و سمود دا سی سوائے قدم دا سی تندر دے لگا سنگا چی تندر نازل شیو پا آدھو پا سمودھو یوازی آدھو سمودھ نو دیر شیو بیشمار قومون حلاک شوی و دا دی نمی ازکو آغستو چی قرآن عربو تنازل شیو او عربو داد وخو پی جاندو ځکه چې دی وکاله شام ته یا روم ته تلل نو په دې علاقه باندې بتلو په علاقه د عاد او د سمود باندې نو ډیر خواته معلومه ډیر خې پیژندو او دا غي د عذابونو اندازه او تم معلومه وه مل ځکه دې دواړو نمونه او تاخلي چې کنور قومونه نه پیژنې دنور قومونو سنخی نشانی دا تنی معلومی نو دا عادیانو سمودیانو اخو معلومی دی کنا سنگ عذاب پر آگلو تفصیل بے بیاروس تو راضی لیکن سبب یہ ذکر کئی چدا عذابون اللہ راوستی دی دغا سے ندی راوستی چی بس قهر او غضب یې غالب شو نه دا غو رحمت ډیر غالب دی قهر او غضب یې مغلوب دی او رحمت یې غالب دی او سبب یې حقیقت کې د خلقو عملونه ظلمونه او د الله نه بغاوت او سرکشه دا سبب واسه هم دا قیاو سببو چی کما مسئلہ و کما عقیدہ اللہ دی امت تا پیش کری دا دا عقیدہ طول و انبیاءو قل امتنو تا رسولیو بلے مسئلہ نو ہم دا قیاو بس کم وقت نا چی اللہ رب العزت دا سلسلہ دا دعوت دا انبیاءو جاری کری دا ندق یوم مسئلہ و بس دا خوص پاکی نوری نوری مسئلی را لی اذ جاعتم الرسل کلا چراغ للدیتا پیغمبران من بین ایدیم و من خلفهم دمر دیر زیاد چس مخی ددینا و سرست ددینا کل رب العزت خوی مخکی کنا حامیم مومیم کے جسمی بیان کلی دیتا تا اسمی ندی بیان کلی خوڑیر پا کسرت سر راغلیو من بین ایدیهم و من خلفهم آدیانو سمودیانو تا اشارہ دا ددین مخکی ام راغلیو ددین رست ام راغلیو ندیتا ام راغلل او مطلب تی نداری دا اللہ رب العزت چی او وقت یہ خالی نو پریخے دا انبیاء او در علی گلونا ہر وقت کی رالی گلی او پا قسم قسم طریقو سرا تاوی خلق دا ہدایت تی پارا اللہ رب العزت تی پیغمبرانو لا دمرا لوی حمت ورکڑیو چې دا دعوت یو طریقه به قوم ته پیش کړه چې هغه به انکار وکړ نو بیا بل طریقه نو بیا بل طریقه ځکه هغه قومونه وې کنه چې دې همون لکوس کا تر اوسه بس نه وښتا نه شپشتا نه روستا خو بس اني طریقو سخلاصې شته نوم پریدی بس نوم پریدی ماف کئی امنا تا دید پارا چی اللہ رب العزت با قیامت کی بیا تا پوس کئی کنا کسو کراغلیو کنا چا تا مسئلہ رسولیو ادقا قومن بوی چی ما جا انا من بشیر ولا نظیر یا الله هیڅوک نه راغلی څوک نه دی لیدلی دومره دروغجن خلق اثر دی نه چې دومره راغلی چې تنکړی وو من بین ایدیهم و من خلفهم چې د یو بنده نه مخکې وروستو خلق چاپیر شي راګیری کی هغه بیا خوځېدی شي هغه بیا انکار کولی شي دغه سه الله رب العزت تا پیغمبران دی قومونو ته مخکې وروستو راولېګل یو دا معنا ده مخکې د عادیانو او سمودیانو نه وروستو د عادیانو او سمودیانو نه تر دې چې اخیری خاتمه پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې وشو دا خو هغه له الله دغه مرتبه ورکړه کني اوس به هم زور د انبیاو په دې دنیا اقس لکه څنګه چې مخکې وو خو بس الله رب العزت وی چې هسې مازیګرې دی څه ګوښ پاتې دی نو بس نور نه رالېږم دا ما په خپل مقدر کې فیصله کړې وه چې زه به د انبیاو سلسله په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ختموم نو نرا لیکم هر کار کې د الله حکمت بس هغه کې فضیلت مو او هغه کې د امت فضیلت هم وو چې څنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم فضیبان ډیر لوی مرتبه حاصل کړه چې پیغمبران ختم شو دغه پوهه نو د امت هم لوی مرتبه حاصل کړه چې امتونه ختم شو چې حدیث کې راغلیو نبی علیہ السلام وی او یا امتونو او تاسو او یا یم یې نور شته نه نو صبر هشي نو یا دقه سي عادت ته نه مراد کې دی شي الله ته معلوم وي انسان خداوی شمار او تعین نشی کولی چې کم کم اگر کده خو صبریږي نه د قلم کنټرول نشی کولی لیکن چې علم نه چاته دی خبر او یاد او یاو مونږ ویلو چې کثرت نه مرادی کله چې عربیت کې د او یاو ذکر وشي 70 نمرات ته ډیر والی خاص عادت نه نی مراد نو ویلو چې امتونه ډیرو بس پتا سو باندې ختم کړو دا سلسله جاری وي په دنیا کې یو معنا د مم بین ایدی و من خلفهم دا شو چې د دین رستو د دین مخکیم او مطلب تینا کثرت تیم او دویم معنا من بین ایدیهم و من خلفهم اغا پیغمبران چراغ لیل دنیا تا نو داس نصیتو نے اکڑا وعزو نے اکڑا چی من بین ایدیهم اغی کی دا دنیا هم خبری وی دا دنیا قسم آ قسم واقعات چې سشیو او سکیگی نو آغای و تا ذکر کریو و من خلپیم او پاگی که دا آخرتم دیر واقعات داو تا انبیاء و طول بیان کری دی سپریخی ندی دا دنیا مشور واقعات دا عبرت خبری او دا آخرت خبری واقعات عذابونا یا نعمتونا طول و تا بیان کریو بین ایدیم و من خلپیم کله کله دې مطلب قران کې دغه راځي یو نه دنیا مراد دی بل نه آخرت او مسله سوا الله تعبدوا الا الله د هر پیغمبر دا دعوت بل هیڅ خبره نه واخا الله تعبدوا الا الله چه خلقو دبل چا عبادت مکوئے دبل چا بندگی مکوئے زبل چا تعظیم مکویں زبل چا نا یرا د خدای توب مکویں بل چا سر مینا د خدای توب مکویں الا الله صرف د الله سره سمره چې د خدای توب کارونه دي کنه کا عبادت ته عجزی ده کنه چې انسان یې کوي روکو عاجزی ده سجده عاجزی ده او سوال کول او زاری کول او اللہ تودری دل پا عاجزی سرا او لاس پناما دیتا عبادت وی نو ویلو چدا ده بلچا مکوه مبلچا تودری گے پا عاجزی سرا مده بلچا نسوال کوه او بلچا تحاجت ما پیش کوه کولی نشی نو مبل چاہتا سجدہ کوئے مبل چاہتا روکو کوئے او نو بل چاہ سر پزل کی مینا و محبت دا سی ساتھ ہے چرک نکوما نو عذاب براشی حلاکت براشی دا با صرف دا اللہ نکو چی پارس میں قادر دے روح می دا غ پلاس کې دی بدن می دا غ پلاس کې دی مال او دولت دا غ په اختیار کې دی اولاد دا غ په اختیار کې دی دبل چا پلاس کې سنشتہ دا امید به صرف د الله نه ساتي دا یره به صرف د الله نه کوي چې کوي کله وګوالي نو کن فیکون ارسبه ختمي هر وخت کې او په یاره کې اوسي هر وخت کې خیر غواړي د الله نه چې الله خیر هي الله ته رضا شي هر وخت بداوي ځکه چې هغه رضای نو استایت نشته دی هغه ټول مخلوق رضا کې هغه نه خپي نو تباہ او برباد نور څوک تعالی سره نشي درکولې الله تعبدو الا الله دا قضاوت دا انبیاء و طول قومنو تا حدیانو تیموی سمودیانو تیم اغیچر کل دا من اللہ قالو لو شاء اللہ اوی آدیانو سمودیانو گور اللہ منی کنا لو شاء ربنا رب یہ مانو اللہ یہ مانو او بس دا یو غلط ذهن جوړ شو چې پیغمبرانو بندیان نه بندیان خو موږم بندیان موږ پیغمبران ولینو جوړیږي هغه وی ګنده اسی چرته یو کارخانه ده هغه کی جوړیږي نو موږ له ونه جوړیږي خبره سمره او سیاست سره کړی دا چې پیغمبرانو ته وی چې ستاسو دا مطلب دی چې الله زمونږه هدایت کول غواړي زمونږه راهنمایي غواړي زمونږ د دنیا او د آخرت ژوندۍ سمول غواړي دا مطلب دی نو چې دای اراده وي نو هغه سره دې لپاره مخلوق شته کنه دار کار د پاره جدا خلقی کنه چونکه دا داغو امر او حکم دی داغو طرف نه ده چې داغو طرف نه نه هغه د خپل طرف نه ولا بندیان عمره لګلیو کنه هر چا ذهن پلا باندې دا او چې نظام د دنیا په شانتی او مشر دی کنه او دنیا مشر چې چاله سو تحفه او سلیګي مثال په تور سره بنیان وسروم لیګي چې ګوره دې لبل سو ګوتی ورنوړي ان په دې بل سو پويګي دی به سټکي او دی به چلی او دې ته اړه پرځه معلومه ده نا بنیان ولرولي دا عام دا ملکون اصول لیکنه خواه کدی ملک تسوک سشیر علیگی دبل ملک نا نو داغی ملک خلق والس ورسر راشی قادیان و سمودیان و ویلیو چه اللہ زمان دا پارا در احنمائی ارادہ کولے نو آغا سر خلق شتے کن نو آغی بیرا لیگلیو تو خو بنده زمان گا پشانتی تو سمون زمون رہنمائی کے دا دیچا ذہن نبرداش کولا دیچا ذہن خوا او دیکی دا اللہ امتحانو چی دبا امدا سکو ما امتحان خوئی دیتا خوا چستا عقل بے نمانی تا قیاس او ذہن بے نمانی او اللہ با امغا سکی چی تبا پل عقل نجنگے ما خبر با منی کستا عقل منی او کن منی اسمانو نظمو کو تیونوی چی ایتیا توعنو کرها چی زوت سویم نواسی شے کستاسو خوخی یو کنی خوخا ناغی سرخو نفس و شیطان نو کنا ناغی وی چی اللہ ولی بدا مونگ نی خوخا مونگ دا کم بند لرگیو چی تبا یو حکم کہے ازا مونگ با نی خوخا ناغی سرخو نفس و شیطان نو کنا اوی آدیانو سمودیانو پا جواب کی پیغمبرانو تا لو شا ربنا کچرے ارادہ وے زمونگا درب چی زمونگا ہدایت کی زمونگا اصلاح کی مونگ تسم لار خی مونگ دا گمرہو نا بچ کی و مونگ دا کفر و شکر نا بچ کی لانزل ملائکتا نو خلقشتا کنا غصر ملائک بیرا لیگلیو اگر داغو مخلوق دے گروہ تا سمرا غلط ذہن دے شیطان دے کنا اگر دیر پخوانے منشی دے دخوار چالا آدیان و سمودیان لیم ذہن دقا جوڑ کڑے وخا چیزا ملائک چی دی دا اللہ دا کور خلق دے دے خپل احل دے ناغا چی چابان دے سوت کئی و رحم کئی ندی و للیگی آدیان و سمودیان و لی چمونگا دو چانا کم یو چه اللہ مونگ تخپل دو کور خلق ولی نرا لیگا دو مونگ در آنو مایه دو پارا تیس لرا لیگا لی تداغ زمانی نا غلط ذہنیت شیطان خلق ولی جوڑ کرده چه گورا اللہ سر ملائک دیو اسمان نڈک دیو اگا چه سکار کی ناغیت ہوئی سو کې په بارانو نو مقرر کړی دی او سو کې په روحونو مقرر کړی دی او سو کې په وحي مقرر کړی دی سو کې عملونه لیکي ټول کارونه کین دا کار نه کو چراغ له او د خلق راهنمایي کولې هر چا به منلیو لان ذل ملائکتا نازل کړی به ملائک تبه نه را لېګلې تو زمون پشانتی بانده فَإِنَّا بِمَا اُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ پس مونگا چیو پاغ دین بانده چستاسو پا خیال کی وائے چستاسو را لگلی شوئے پاغی بانده مونگا کفر کو نمنو بس کارا خبر آو مونگ لے منافقت نرازی چیتا استوائیو چی آو بالکل استاسو خبر دی پا گل بدلی و قربان او چی اپا لشنو بیا دا خوئی منافقانو کار این المنافقین پی درک الاسفل من النار اخوئی درک اسفل تا وزی نمونگ تا تخکاروائیو چی نیو تیار استا خبری تا دې تحکار کافرانو یې کنه به ما ورسلتم سمانا هغه خدا نه منل چې دا پیغمبران را لېګل شوې د الله طرفنا نو چې نه منل نو څنګه وی چې به ما ورسلتم به نه دا لکه وی چې استاذ دا خیال له مونږ نه وای وی استاذ دا خیال له چې مونږ را لېګل شوې یو کنه نو استاذ په خیال باندې وایو چمنګ دغه نمنو استاد خبره نمن خبره سوا د الله د وحدانيت نور سو خدا خبر وکړه انکار وکړه او دا سیو زلنا سوسو زلا چې څومره عمرونه دی پیغمبران تیر کړی زکه چې هغه وخت کې خو عمرونه د خلکو ډیرو کنه درې سو کال کې ویلا الک بالغ شو شونډه وښنا شو چې نور به څومره دا دور زمانه پیغمبرانو دی قومونو ته د الله دعوت پیش کړي او ستړي نو استومان نو پریشان نو الله ولې تمره له همت ورکړي دا خو نن خلقو تاریکو لیک تاریک تاریخ نه دی تاریک دی پیغمبران بدنام کړو چې داود علیہ السلام تنگ شو نوح علیہ السلام صبر نکړې شو یارو اے قرآن ورته صبر نه کوي الله ورته صبر نه کوي او ته یې چې صبر ونکړې شو ولسان لخپل عمل نامه تورې او چې الله ود عذاب خبر او کړه پیغمبرانو باندې الله تا فریاد شروع کړي چې الله خیر دے صبر او عذاب مراولا کی دی چی ایمان راولی داغی دمرلوی صبر فاللہ رب العزت بمنک لنو علیہ السلام منک گورا سکا اللہ تا معلوم ہو چکچ رزو تا عذاب خبر مخککوما ندی ما تا معلوم دی چی دی با دی خپل قوم پا حق کی ما تا سفارش کئی کنا از خود خپل پیغمبرانو خبره به منم قبلوم به کنه سفارش نمخ کی ورته وی چې ولا تو خاطبنی فی الذین ظلموا ما سره وادی په حق کی خبره نه کہے منه کو انهم مغرقون فیصله شوی ده مزګه بیا خبره ونه کړه تم بیا دومره لوی صبر وکړه نه نیم سو کاله دعوت ورکول قوم ور سره سس کړی دي کنه او بیا الله وی چې کما ته نه ویل کنه دا به سفارش کوخه هغه له الله ډیر لوی همت ورکړی وره هغه نستل کیږي نستو مان کیږي چې دې زې لړای چې ویر وسدا کار پرې دما نکیږي یو پکې نشته دې ټول بدبخت دي خبر نه مانی او زمونږ استاد صبر دې کنه فاما عاد فاستكبروا في الارض بغير الحق هر چی عادیانو قوم دهود علیہ السلام چې د مخ کې د سمودیانو نام نو لویو کړه پزمکان فاستكبروا في الارض لویو کلا پزمکان لوی ستوی د حق نه انکار لیتا لوی وی خوا بخاری کی رازی التکبر بطر الحق و غمت الناس تکبر ستوی د حق نه انکار کول حق پرست تا سپک قتل د تکبر فاستكبروا في الارض تغیم انکارو کد اللہ دا حقنا او پیغمبرانو پورا ٹوکی شورو کلی چراو لعذاب راو لک چراو لعذاب بغیر الحق دیو سر زکاوی چی حق پچا کی کنا حق پرس خلق نو کاغی دا سی اوکار کئی پا دنیا کی چه زمان استا پا نظر کې لوی او تکبر معلومی گی نو آغا تکبر نده بغیر الحق آغا تکبر نده دا حق دا سی وجیبا شیده کنا چه دو گناه آغا کار سواب شی اسی با گناهی او جرم بایی و چه کلا د حق پرانا کې راغې او د حق په دایره کې راغې نو ثواب شو هغه اجر شو، هغه درجه او مرتبه شو. تکدا قتل څومره لوی ګناه دی، چې د دې لپاره چې ته د الله د دین او د حق لپاره د الله دشمنان وجنې، نو شهادت وته وي، جهاد وته وي. نبی علیہ السلام په یو جهاد کې هغه خامخا جنگ ال شروع کاو چې جانډه به چا په لاس کې ورکړه. نو وخت اعلان وکړو چې دا جانډه ده څوک به په صحیح طریقه باندې واخلي چې د دې حق ادا کیم. نو ابو دجانه صحابي وو، ابو دجانا هغه منډه کړه نبی علیہ السلام ته وی چې زبې حق ادا کما چې جنډه واغستا. نو پیر یو کوله په میدان کې با صحابه او بد بد وکاتو ویل کدا ته جنگ کې کو. نبی علیہ السلام یې ها دا د الله ډیر خوښ دی دا چې کوم په دې میدان کې غرزنګ کو دشمنانو ته، دا په کلپټن کې نه دی، دا میدان جنگ کې دی، دا د الله ډیر خوښ دی. ولی بالحق دی کنه بغیر الحق خو نه دی کنه. نو د جنگ په میدان کې چې ته هر څومره ډانس کول شي او دشمنانو ته، نو دا الله ته محبوب ده کنه. خو چې بغیر الحق وي کنه، نو دا عادیانو سمودیانو کار دی ښه، غټ غټ پټکی به وادي او میدان کې بغاډې دو. دا بغیر الحق ځکه وي ښه، چې د حق په باب کې هر خبره الله ته محبوب ده او خوږه ده ښه. وقالو او وی دي عادیانو من اشد منا قوه، مونږ له وسوک عذاب را کوي، زمونږ نه خوڅوک زیات نشته په طاقت کې او په زور کې. وسوک به چې مونږ له عذاب را کوي، ورته چې کوم ذهن جوړ شي او دا غوري ناشنا خبره نه ده. کته وی چې دا عادیان څومره ناکار خلک چې دومره ځان زور اور غاڼه نه ستا دی وقت که دا عادیان نزیاد تی ورس آو دا ملک چه دا چا دا لاسنا تباو برباد دی ناغی وی چه قدرتی عذاب کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے. وی عادیان پریدا ستا دا عادیان دا غی نا کم دی اگی خود دور ویلیو چه من اشد من نا قوه، څوک دې زیات زمونږ نه په طاقت کې او په زور کې چې مونږ له عذاب را کوي. اولم يروا، الله یې سوچو نه کوي، سوچ ډیر خشې دی، فکر ډیر خشې دی. وګله چې انسان باندې دنیا غالب شي او نفس پی غالب شي کنه، دې بیا سوچ او فکر ته نه پرېږي. اولم يروا، دې دومره سوچ نه کاو، ان الله الذي خلقا، چې بشک الله غزاد چې دې پیدا کړی دي. خلقهم ډیر دي کنه، نور تفصیل خو هغه ته معلوم دي. ولید عادیان چرته بلشان پیدا شیو سو، خدا سے پیدا شیو کنه، لکه سوره مؤمنون کې چراغلی دي، سوره حج کې چراغلی دي، او چې نطفه وا نو علاقه وا نو مزغه وا نو عزوام شو، دیم دغه څه پیدا شوه کنه. الله وی ته سوچ نه کوي، ته چې د مور په ګیډه کې وي نو ته خبر وي د ځان نه چې زه سیمه. دا خو شکر دی چې دن نه وي، چې دا چالی دینه کلی دلیوی نو کرکا بیتی کولا، الٹای بیتی کولی چی دالا سدی. نو تو سوئے چی سوک دے زمانہ زیاد زور پا طاقت کے پا زور کی تو خلقہم اللہ پیدا کری دی او دی تے اخپل پیدایشم بیا خولے دے چی خیر دے ڈاکٹر لمزا اللہ اتار سوکو سورہ زمر کی ویلیو چی فی ظلمات سلاس پدریو تیارو کی پیدا شوے دتا سمالو موچ دے تیاری کم دی تا خوات اللہ ہوئے خواہ ایدی سوچ نکی چی بے شک اللہ غزات چی دیئے پیدا کری دی ہوا شد منہم قوا اگر دیر زیاد تید دینا پتاقت کے او پزور کے دا سوچ خو مسلمان کئی زکا دیر پابند او کانٹرول گرزی کنا دا پدی زنزیرونو تاڑا لے دے مسلمان جون خودیر دا پابند دے دے زکا دے پزان باندی او ذات قادر منی اگر تا سوپر طاقت ہوئی چل اللہ پا ما باندی قبضہ دا پورا زما پا مال زما پا بدن زما پا زلو زما پا عقل زما پا فکر زما پر روح پورا قبضہ ده دا صرف د مسلمان عقیده ده فکانو بی آیاتنا یجحدون دی زکا فکر او سوچ نکا چی فکر او سوچ اغا سوک کولشی چی اغا دا اللہ آیاتنا منی دوالا قسم آیاتنا کا آیات تکوین یدی کائنات اسمانونا ازمکی غرونا و دریابونا نورا اسپوگمین دا آیات دیتا و گوری او عقل سلیمی نکارو کی نهدایت و دا حاصل شی او یا اغا آیاتونا چی آیاتونا قرآنی دی تنزیلی دی چی نازل کلی شوی دی اغی که سوچا و فکرو کی نو اغا بیاچر دا سی خبری نکلی اغا بیا چری ځان ته نسبت نکوي دا انا دا انا نیت کنا چری دا سنوي بلکې ځان ډیر عاجز ډیر کمزور دی الله وی زمو پایا تون باندې انکار کاونو چې یا تون نه انکار کوي هوتا ته اس قسم لا داسې وخت نه ملياويږي چې ته پاره کې دا الله سوچو کې دا اللہ رب العزت پا عظمت و پا قدرت باندے پا حکمت باندے سوچو کی تا کچھ آیاتونو تا فکر کہیں نستازلے کی با تا اللہ عظمت رازی او خپل عاجزی لوئی بدن نکی گی تکبر بنکی گی نسبب اللہ دا ذکر کھا چیز آدیانو تا دیدوم رلوئی تکبر او استکبار وجہ سوا چی بی آیاتنا اجحدون دا اللہ دا آیاتنو سر اس بیل کل تعلق نو کتلیه وطن براغستلیه نا دا اقیده نو چی دا زمونگ هدایت تے سوابیه نگانو ننم دا خلق دا حال لکن خلق چی قرآن بپروتی ہو سو کو ترانت دیکی گی نا چې دې کې سدي نو ډېر ظلم شوې دي کتاب ته دې ته مظلوم کتاب وایي ټولو کتابونو کې مظلوم کتاب قران دی ولي هغه ظلم خو تاسو نه دی لیدل چې دې سره شوې ده کنه ها چې دې به جنازې ته وړو مال ته به د ګړې او صابون د پاسه یې خو دا ولی دا مولانو اتا ته په خفقه کې چیر دې پاره په خوانو مولانو په څه خفقه هغه وی دا ګولې صابونونه خود ته د منځونو دروجو کفاره نه پوره کیږي دا وسو پوره کوي ورګه دا قران پکدو د قیمت نشته او الکه د څه قیمت نشته دا کاغذ یاده دا خلق په 500 روپے اخلي د دې قیمت یاده او کنا د الله کلام یاده نو خدان چې دا تا کوم کې خود بس نه پوی له خوصه په وخت یې تیر کړی دی نو ښا نو بیا به ګرځاو داسي دی وناستو او قرآن به ګرځاو چا پیره لایق بنو قابل بنو او بیا نو استاد با یو پلا پا سادر کی سابون غوٹا کلیو او بل پلا با گوڑا و مٹیائی با خواگا تارخو او بل پلا با قرآن پا دی گس لاسکینی ولیو ولی نور پا دب کم دیر پویدکا نا دا قرآن دیل را گلیو او دام پا کی خلق ویلی چی پا کوستان کی اسقاط دائره کې دا هغه جزان سره بل سنی هغه ګول او صابون کوم ځای مومي نو بي ځای راوستا نو د بي ځای په اساس قران کې هو هغه به ګرځول هغه به आवाज کاو هديو په لاس کې هو دو دې قران سره دا کارونه شوي بي آیات نه جهادون دا خو بعدیانو سمودیانو نه کړی ښا نو دیو جن آغی تیس دا قرآن نفیده و نرسیده چیلی کتی خو پا بوره باندک دی او پا ترخ کی دی نیولی دی خدا سی کلاو کا چی دی کس دی دا خومو گو رکنو نا نا نا دینو کتلی اوی سوار لس علم وار دا نن چی پا دی دنیا تیار دا کنا دا دا آغی خلق دا لاس ندا کاغی راڑو لیوی زانی پی پوکلوی بی پی نور خلق پوکلوی دا دوم را تیارو پا دی ملک باندی نوا دا غی قرآن بند کلو قرآن خواس ندی بندو ارده درسو ندی ارده کی مدرسی دی خواهی اغی ویلیو چنانا دوم را زور خود بادشاہم نی خوا بس صرف دقا لفظی بیوی چالی فلام زر علو حیم امزر حمد الپیخ دو دا بیوی بس نور دا مانا و ترجمینا شای اسماعیل رحمت اللہ علیہ باندی دا کفر فتوالو مبی پا دیکلی وا چی دی امیانو تا قرآن خی گورا امیان پا قرآن سپوی بی ذاتی بیو کی بی قدری بیو کی نو لحاظ آدے کافر دے زمرا لوی زور خدای چانو لکه دی چوخه خو بس چې الله رب العزت فیصله وکړه او در رحم اراده وکړه په دې خلق باندې نو بس هغه خلق لري کړل او قران ته لاره آزاد کړی خلق په وکړه په مطلب باندې چې قران کې خدای الله خبرې دي ډېر خوږی خبرې نو تبای اسباب پار زمانہ کې داو دا قوم بوم تباشیو و شکر دی چې الله رب العزت ول توفیق ورکو چې د قران سمات ګډ خدمت وکړو نو باغی سره عذابونه لری کی کنه ها حدیث کې راځي چې کله به الله رب العزت اراده وکړه په یو قوم د عذاب په باغی کې به چرته دور وسوکو چې هغه با بسم الله الرحمن الرحیم دا وایي نو الله وته عذاب واپس کړ دې یوې کلمې په برکت باندې چې الله کتاب لستې شي درسونه کیږي عذابونه ناراضي نبی علیہ السلام طویل او صحابه کرام چې ته مونږ ته وای چې الله عذاب براشي عذاب براشي عذاب نو یې په مونږ کې چې دا خلق دی چې عبادتونه کوي او د قران خدمتونه کوي الله کتاب خلق ترسی او دعوت کې تبلیغ کوي مونږ کې خو خلق دی نبی علیہ السلام وی چې کله د ګناونو زور راشي کنه بیا عذاب خامخا راځي تر څو پورې چې دې بلې غاړې غلبې خټک د امني وکړه کله به دا سوي چې د ظلم او جرم او ګناونو زورو کې عذاب راشي ځای په ځای باندې توفانی ناراضي خدای په ځای راضی د دې لپاره چې الله خلق یې لري چې سم شي ګوره دا هم د الله ډیر لوی رحم دی کنه واخر دعوانا.